taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, sobota 26 września, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Solidarni z Białorusią, trwa koncert na Stadionie Narodowym, na scenie największe polskie gwiazdy, za chwilę relacje. Po nowej umowie koalicyjnej wkrótce poznamy nową strukturę rządu, zapowiada lider Porozumienia Jarosław Gowin. Po serii zdarzeń drogowych i 10 godzinach utrudnień Krajowa Jedynka pod Częstochową jest już w pełni przejezdna. To ma być muzyczne dodanie otuchy naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Na Stadionie Narodowym trwa koncert Solidarni z Białorusią. Na scenie polskie i białoruskie gwiazdy. Ich występy śledzi Tomasz Zielenkiewicz. Zanim na scenę wyszli muzycy, głos zabrali premier Mateusz Morawiecki i członek opozycyjnej Rady Koordynacyjnej Paweł Łatuszka. Premier wspomniał, że 40 lat temu to Polacy mieli odwagę powiedzieć nie tym, którzy łamali prawa człowieka i deptali wolność. Dzisiaj naród białoruski walczy o swoją wolność. Chcemy być razem z Białorusinami w ich drodze. Na scenie dziś m.in. chłopcy z Placu Broni, Grzegorz Markowski, Krzysztof Cugowski i Natalia Nykiel. Pierwszym utworem były jednak słynne Mury. Wykonał je białoruski artysta Zmicier Wajciuszkiewicz. To będzie pokazane i na Białorusi. Bardzo ważne, że ten flaga białoruska dzisiaj nadnarodowa. I to jest taki duży moment. Emocjonalny, my potrzebujemy wspierania tego. I ten koncert część tego emocjonalnego wspierania. W historyczne biało-czerwono-białe barwy dziś ubranych jest tysiące Polaków, ale też Białorusinów, którzy przyszli na koncert. Wielu zresztą bardzo wzruszonych tym, że dostają z Polski tak dużo wyrazów solidarności. Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy za relację. Niebawem poznamy nową strukturę rządu. Po rekonstrukcji będzie 14 ministerstw. Ujawnił lider Porozumienia Jarosław Gowin. Jak dodał, jego ugrupowanie będzie odpowiadało za gospodarkę. My, Porozumienie, rzeczywiście będziemy odpowiadali za gospodarkę. Powstanie duży, bardzo poważny w czasach kryzysu resort. Będziemy musieli zmierzyć się z tymi wyzwaniami globalnego kryzysu. To będzie resort rozwoju, pracy, budownictwa, turystyki. I rzeczywiście minister stojący na czele tego resortu będzie w randze wicepremiera. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski podpisali dziś nową umowę koalicyjną. O sukcesie rozmów poinformowali, wydając wspólne oświadczenie. Rosja wznawia regularne połączenia lotnicze z Czechami. Jak informują rosyjskie i czeskie media, pierwsze loty między Moskwą i Pragą zaplanowano na początku października. To pierwsze połączenie z krajem Unii Europejskiej od marca, kiedy Rosja przez pandemię zamknęła granice i zawiesiła loty. Maciej Jastrzębski. Według agencji TASS czeski rząd wydał zgodę na wznowienie regularnych lotów czeskich i rosyjskich linii lotniczych na trasie Moskwa-Praga. Rosyjska Agencja Nadzoru Lotniczego nie odniosła się do tych informacji. Władze Rosji zapowiedziały, że będą stopniowo otwierać granice i uruchamiać połączenia lotnicze z innymi krajami, kierując się danymi dotyczącymi rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zasadą wzajemności. Na razie Rosja wznowiła połączenia lotnicze z kilkoma krajami zrzeszonymi we Wspólnocie Niepodległych Państw oraz z destynacjami turystycznymi, takimi jak Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W pełni przejezdna jest już Krajowa Jedynka na jej przebudowywanym fragmencie na północ od Częstochowy. Wcześniej przez ponad 10 godzin przez różne zdarzenia drogowe trasa była częściowo lub całkowicie zamknięta. Przed południem w rejonie Mekanowa na pasie jezdni w kierunku Częstochowy zderzyły się samochód ciężarowy i osobowy. Nikt nie ucierpiał, ale poważnie uszkodzone zostały bariery drogowe. Później w pobliżu tego miejsca droga została zamknięta w obu kierunkach, bo rozlała się substancja ropopochodna. Ciężarówka bakiem zahaczyła o barierę i wyciekło paliwo. Jego neutralizowanie trwało do wieczora. Potem między Mykanowym a Radomskiem trasę zablokował zepsuty samochód. Ostatecznie przed 20 udało się całkowicie udrożnić ruch w obu kierunkach. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. piłkarskiej ekstraklasie grają i grali w piątej kolejce. Wysokie zwycięstwo Lechii Gdańsk 4-0 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Krakowia zremisowała 2-2 z Rakowem Częstochowa, a w trwającym meczu Jagiellonia Białystok przegrywa do przerwy 0-1 z Zagłębiem Lubin. W ligach zagranicznych w Premier League West Bromwich Albion wygrywało z Chelsea 3-2, ale The Blues w doliczonym czasie gry doprowadzili do remisu. Do tego zwycięstwa Manchester United i Evertonu. W Niemczech Schalke Gelsenkirchen przegrało z Werderem Brema 1-3. Porażka także Borussii Dortmund 0-2 z Augsburgiem. We Włoszech Sampdoria z Bartoszem Bereszyńskim w składzie przegrała 2-3 z Benevento z Kamilem Glikiem w obronie. Cagliari z Sebastianem Walukiewiczem przegrało 0-2 z Lazio. Trwa spotkanie Interu Mediolan z Fiorentiną. W siatkówce, w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu plus ligi, Skra Bełchatów przegrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrany został przejmujący Zaksy Aleksander Śliwka. Byliśmy wierni naszemu stylowi gry. Graliśmy według założeń taktycznych naszego sztabu szkoleniowego przez całą długość meczu i myślę, że to ta właśnie cierpliwość popłaciła. Przeczekiwaliśmy te dobre momenty przeciwnika i potem to my dochodziliśmy do głosu. Myślę, że Bełchatów bardzo mocno ryzykował zagrywką, ale na szczęście my również potrafiliśmy odpowiedzieć mocną zagrywką z wyskoku lub inną taktyczną i byliśmy w stanie odrzucić ich od siatki i grało nam się dużo łatwiej. W innym meczu trzeciej kolejki Indykpol AZS Olsztyn uległ Aluronowi Warcie Zawiercie 0-3. W tenisie w oczekiwaniu na French Open grają w Hamburgu. Poznaliśmy finalistów. Rosjanin Andrzej Rubliow zmierzy się z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. W żużlu cieszą się kibice Apatora Toruń, który po rocznej przerwie wraca do Ekstraligi. Torunianie przepieczętowali awans, pokonując wysoko 64-26 Unię Tarnów. A w Ekstralidze jutrzejsze mecze półfinałowe zostały przełożone. Ma padać i nie ma co ryzykować. I tak pojadą w poniedziałek. O 18:00 Unia Leszno z Falubazem Zielona Góra, a o 20:30 Stal Gorzów ze Spartą Wrocław. Pierwsze spotkania wygrały 2 punktami Unia i Sparta. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurne i deszczowo, burze możliwe na północnym wschodzie, najwięcej przejaśnień na południowym zachodzie. Termometry pokażą 10 stopni na południu i w centrum kraju, 21 na północy, najwięcej 23 stopnie na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję Wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. W ubiegły czwartek miałem zaszczyt i przyjemność spotkać się z Natalią Grosiak i Dawidem Chorbaczyńskim w warszawskim klubie Spatif z okazji premiery ich nowego albumu zespołu Micromusic, czyli Kraksy. zaklęte w butelkach, śpiących na półkach, mrużę oczy i wiem, słodycz zaklęta w butelkach, śpiących na półkach, winna dziś czuję się. Dobry wieczór Państwu. Mam ogromną przyjemność przedstawić Natalia, Dawid i Kraksa. Patrzę, jak znikasz i trzymam cię mocno. Nie pozwalam ci odejść, już na mnie nie patrzysz, już nawet nie słuchasz. Jesteś gdzieś obok, przytulam cię, póki jesteś. Za te 15 lat wspólnie poznawany świat, graniczną ufność w nas. Dziękuję ci za te 15 lat, wspólnie poznawany świat, miłość bez żadnych nazw. Dziękuję ci. Adoptowałam 15 lat temu, urodziła się pod Koszalinem w pewnej wsi i pewnego dnia gospodarz, w którego gospodarstwie suka oszczeniła się, niósł nad wodę worek z psami do utopienia i świadkiem tego była pewna kobieta. Nie wiem, czy ona uratowała wszystkie szczeniaki, ale tam na pewno była Kraksa. I kraksa trafiła do niej, została wykarmiona, odchowana. Później została adoptowana przez pewną kobietę, której psy jej nie akceptowały. I kolejną osobą, która ją adoptowała, była matka mojego przyjaciela. I 15 lat temu, wtedy kraksa miała około 3 lat, pojechałam do Berlina z moim przyjacielem i moim ówczesnym chłopakiem. Byliśmy w Berlinie, a później jechaliśmy na pierwszy Open Air Festival do Gdańska. Tam wtedy to była chyba pierwsza edycja tego festiwalu. I po drodze nocowaliśmy w Koszalinie u mamy mojego przyjaciela. I ten pies tak naprawdę z taką wielką miłością patrzył na tą właścicielkę. Nie odstępowała mamy Łukasza na krok. I mówię, co to za piękne stworzenie. I ona mi wtedy opowiedziała historię kraksy. A że mama mojego przyjaciela była osobą właśnie się rozwodzącą, miała chore serce, w międzyczasie musiała kraksę oddać do schroniska na czas pobytu w szpitalu. Mówiła, że czeka ją kolejna operacja i musi kraksę oddać do schroniska. No ja wtedy spontanicznie powiedziałam, to ja ją biorę. I rzeczywiście miesiąc później kraksa przyjechała pociągiem z Koszalina do Wrocławia i już została ze mną. Jesteśmy razem 15 lat. W takim razie kraksa jest po prostu częścią twojego życia, prawda? Tak, kraksa jest, bo czasami już mawiam o niej w czasie przeszłym, ponieważ tak naprawdę ja się żegnam z nią. Jest to bardzo ciężki temat dla mnie. No, wczoraj kraksa miała bardzo zły dzień i bardzo źle się czuła. Dzisiaj już się czuje lepiej. Nie ukrywam, że już jest na lekach wspomagających, przeciwbólowych. Ta starość jest bardzo przykra i obserwowanie tego, jak mój ukochany pies po prostu odchodzi. Ale te 15 lat to były niesamowite lata mojego życia i ona była świadkiem prawie niemalże każdej chwili mojego życia. Nagrała ze mną wszystkie płyty Micromusic. Jeździła ze mną do studia, a nagrywaliśmy nasze płyty w różnych miejscach. Była ze mną na wielu wywiadach, tym poznała i Kaczkowskiego, i Niedźwieckiego. Nagrywała płyty dosłownie ze mną, bo gdy nagrywałam wokale, to ona sobie cichutko spała koło moich stóp. Czasami trzeba było ją tylko wyprosić na chwilę ze studia, ponieważ czasami chrapała zbyt głośno i to się wygrywało. Tą płytą się z kraksą i żegnam i dziękuję jej za to, że była. Jest właśnie, to jest to. I że jest cały czas jeszcze ze mną, ale tak długo jest ze mną i myślę, że jej się to należy po prostu. Say czy zdarza się tak i czy tak było w przypadku piosenki Drzewiej, że całość tekst powstaje z jednego ładnie brzmiącego i pełnego znaczeń słowa, które różne emocje, bo słowo drzewie jest przepięknym słowem, które ma bardzo duży ładunek emocjonalny, bo i jest takie, nawet chyba oldschoolowe, to nie wypada powiedzieć, prawda, tylko jest po prostu słowem niemalże staropolskim, nasuwającym coś innego. To już jest za stare, żeby być oldschoolowe. Jest tak czasem, że ci się tekst układa z jednego słowa, które ładnie zabrzmiało gdzieś? Oczywiście są tak zwane słowa haczyki, naokoło których pisze się cały tekst i one są podstawą piosenki. Zdarza się czasami tak, że na przykład wymyślę zdanie tak mi się nie chce i później się samo już pisze. Wszyscy myśleliśmy, że to było zdanie, które życie podpowiadało, a nie, że wymyśliła się. No życie mi podpowiedziało. Myślałam, że je wymyśliłam, ale tak naprawdę to posłuchałam tego życia. Uważam, że to jest super, że można zwykłe stwierdzenie, zwykłe zdanie, które wypowiadamy codziennie albo co któryś tam dzień, przekształcić w coś, co już nam się będzie kojarzyć z jedną piosenką. To jest sukces. Wiesz co, no, ja tę piosenkę pisałam w momencie, kiedy zostałam mamą po raz drugi i naprawdę byłam wyczerpana, a dookoła słyszałam tylko, że powinnam być sexy. I znowu to robisz. Winny świat ucieka. Jesteś przy mnie, lecz cię nie ma. Przy mnie tylko wydmuszka człowieka. Otwierasz to gówno i pstryk, już cię nie ma. I chęć skaczesz w przepaść. A ja patrzę, jak w niej znikasz. Nie odchodź, proszę, nie odchodź. Nie zanurzaj się w odmętach interneta. Nie odchodź, proszę, nie odchodź. Nie zanurzaj się w odmętach interneta. Ja jestem jak z polskiej wsi, na metrowym łańcuchu, przy twojej nodze wierny pies. Moja miska pusta, a ja umieram z głodu, pragnienia i z nudów. Przy tobie umieram. Nie odchodź, proszę, nie odchodź. Nie zanurzaj się w odmętach internetach. Nie odchodź, proszę, nie odchodź. Nie zanurzaj się w odmętach internetach. Nie odchodź. Ja uważam, że Nie odchodź to jest taka piosenka, którą można było w oryginalnej wersji usłyszeć na festiwalu piosenki poetyckiej w Krakowie. I staraliśmy się bardzo zmienić to na coś, co nie jest taką piosenką. To znaczy ja chciałam wyjaśnić, że jak Dawid dostaje piosenki ode mnie, a on dostaje te piosenki w formie demówki, na której widnieje tylko moja skromna gitara lub też ukulele i mój wokal, to wszystko Dawidowi brzmi jak poezja śpiewana. I Dawidzie robi wszystko... Drzewiej tak nie brzmiało. No, bo tam nie było słów żadnych wtedy, więc trudno, żeby to była piosenka poetycka. Ale Dawid robi wszystko, żeby uciec jak najdalej od tego mojego, jakby to powiedzieć, od tej mojej tendencji, bo od ja się wywodzę z twojego swetra. Bo ja się wywodzę z piosenki poetyckiej, tak też zaczynałam i to cokolwiek bym nie zagrała na tej gitarze i nie zaśpiewała, to Dawid odbiera to jako jakąś moją zaprzeszłość muzyczną i stara się od niej uciec, wymyślając właśnie bardzo odchodzące od oryginału aranżacje. To już koniec, które wcale nie jest ostatnie. To była piosenka poetycka, tak. Ale to już koniec, co się samo zaaranżowało, naprawdę. To, tak, to, Dawid od razu miał pomysł. Tak, tak. I bardzo mi się podoba, co zrobił z moją piosenką poetycką, jeżeli chodzi o aranż. Wyjątkowo zgodny duet twórczy. Natalia i Dawid opowiadają o tym, jaką łatwością przychodzi im przerabianie poetyckich demówek. No ja chciałam jeszcze dodać. Nieukształtowane utwory. Chciałam jeszcze dodać, że z Dawidem znamy się ponad 20 lat. To samo chciałem powiedzieć. Po 15 latach to bardzo łatwo przychodzi. Tak, na początku się bardzo kłóciliśmy i było dużo krzyku, nerwu i emocji, ale przez te lata wypracowaliśmy sobie super system pracy. Zaprzyjaźniliśmy się bardzo ze sobą. Tak, i muzycznie się też zbliżyliśmy, bo to kiedyś była duże rozstępstwo muzyczne, a teraz zasadniczo mamy bardzo podobny gust. Przez te lata się wykształtował. Czyli nudy. Przerabiasz dymówki po prostu. To jest na tym ta zgodność. No tak, ja jestem od przerabiania dymówek. Od remiksów. A w którym momencie udało wam się zaprzyjaźnić? Chyba na pięknym końcu. Opiecie piękny koniec, tak, moim też zdaniem. Mam takie wrażenie. Wtedy naprawdę zaczęliśmy ze sobą współpracować. Łajka jest piosenką, którą ja tę melodię nosiłam ze sobą wiele lat i nie wiedziałam, jakim tekstem wypełnić tę melodię. Aż w końcu trzy lata temu zbieraliśmy pieniądze na crowdfundingu, na naszą płytę Tak mi się nie chce. Wtedy byliśmy, zaczynaliśmy, ja zaczynałam naszą samodzielność wydawniczą, no i byliśmy bez pieniędzy, więc zbieraliśmy pieniądze i jednym z takich fantów, który można było zakupić na tej platformie, było napisanie piosenki. I tę piosenkę wykupił nasz drogi fan, Jakub. I on mi napisał maila wtedy, że chciałby, żebym napisała piosenkę o Łajce. O tej Łajce. I wiesz co, i od razu mi się to jakoś skleiło z tą melodią. Tekst powstał wtedy bardzo szybko. Jakub dostał tę piosenkę w formie poezji śpiewanej, czyli tylko ja i gitara. I mają w swoich archiwach. Za plecami Dawida. A Dawid zrobił z tą piosenką, no przewrócił ją oczywiście do góry nogami i zrobił z niej zupełnie co innego niż się mogłam spodziewać i na początku było mi trudno przyjąć tę formę tej piosenki, co było wielkim rozczarowaniem Dawida, bo to był jedyny nasz taki sporny punkt w czasie tej płyty. Dlaczego było to dla mnie rozczarowaniem? Bo ja byłem pewny, że to będzie jedyny numer, który Natalia powie wow. A nie powiedziałam. Tak. No właśnie, jak mnie to zdziwiło, a tyle lat cię znam. I długo pracowaliśmy nad jakimś kompromisem, zwłaszcza na początku. Oczywiście, że w tym momencie kompromisy nie są najlepsze, zwłaszcza dla Dawida, ale był bardzo dzielny, jego ego bardzo dzielnie zniosło ten kompromis i powstał, no generalnie to nie odbiega bardzo daleko od tego, co mi przedstawił. W ogóle prawie nie odbiega. Dwie nuty są zmienione. Ale walczyłam o te dwie nuty bardzo, bardzo. Tak, i bardzo pięknie walczyłaś. No, udało mi się. Mam takie nie dzisiejsze, być może pasujące do słowa drzewiej, czyli tytułu piosenki otwierającej nową płytę Micromusic Kraksa, przyzwyczajenie, że czytam dokładnie opis zawarty na okładce, w książeczce, czy gdzie tam jeszcze. W przypadku nowej płyty Micromusic byłem zdumiony, bo wydaje mi się, że jest to prawdopodobnie najbardziej dokładny opis tego, co kto pod względem produkcyjnym przy płycie robił, jaki pamiętam w ogóle w polskiej muzyce, choć być może pamięć już mi nie dopisuje. Ale tu te pojęcia, które bardzo często u nas są mylone albo niezrozumiane, inżynier dźwięku, człowiek odpowiedzialny za mix, mastering, produkcję i tak dalej, rozpisane są wzorcowo. Nie mogłem więc o to nie zapytać Natalii i Dawida. Oj tak, ja zadbałam o to, żeby precyzyjnie to opisać, żeby każdy, kto będzie miał tę płytę w swoich rękach, wiedział, co kto tak naprawdę zrobił. Że Dawid myślał o muzyce, a ja z Maćkiem o logistyce. Tak, ale jest jeszcze mix, mastering, realizacja dźwięku i tak dalej. Tak, oczywiście. Oddane wszystko jak należy. Ale to tak nie jest zazwyczaj? Nie, tak nie jest, dlatego że w powszechnym rozumieniu może to troszkę się zmieniło, ale chyba tylko troszkę. Producent to jest ten facet, co ma studio i urządzenia. To jest producent. No to my nie mamy producenta. No właśnie. Czyli wszystko źle. Bardzo często po 89, kiedy nagle znaleźliśmy się w wielkim świecie, jeżeli ktoś miał urządzenia, to był producentem. I tak figurował na płycie, że on jest producentem. Chyba, że i miał studio i produkował. To nie, to jest naprawdę taki producent, sama nazwa, ona historycznie jest taka naprawdę niedookreślona. Bo tak jak mówisz, producent to był człowiek, którego w tej chwili możemy nazwać inżynierem dźwięku bardzo często też. Ale z kolei był bardzo wyraźny podział, nie wiem czy nie odjeżdżamy przeze mnie troszkę w specjalistyczne ale ja uważam, że to jest ważne. Bardzo często było tak, że rozdzielało się rolę producenta od inżyniera dźwięku, bo inżynier dźwięku to był facet, który potrafił wykorzystać technologię, żeby dobrze zarejestrować. A producent to był gość, który prawdopodobnie się nawet gałek mógł nie dotykać, ale miał wizję, że to ma zabrzmieć tak, a nie inaczej. Tak, tak, oczywiście. I to ja tak postrzegam producenta poniekąd. No właśnie, to dobrze, że te role są tutaj tak napisane, bo mówię, w powszechnej świadomości to jest ten pan, co otwiera studio i mówi proszę. Jest już producent wykonawczy. Właśnie, dzień dobry Państwu, jestem producentem wykonawczym. Wykonałam płytę. No tak, razem z Maćkiem Polińskim, naszym menadżerem, wyprodukowaliśmy tę płytę, czyli zlecaliśmy tłuczenie. Ale jako osoba, która opiekuje się słowem w zespole, powinnaś też zauważyć, że producent wykonawczy zawiera słowo wykon. Takie modne ostatnio i strasznie brzydkie. Ale wykonanie dzieła, czyli to teraz już mi się zaczęły mylić te rzeczy. No wykonanie doprowadzenie, zadania. Doprowadzenie tak. Do tego, żeby wszystko mogło powstać. No to tak. I żeby każdy miał swoją tam gdzieś rolę. No to w takim razie mam teraz takie zadanie, żeby na następnej płycie napisać produkcja wykonawcza. Natalia Grosiak, Maciej Poliński. Może być? Ramiona, stopy, dłoń, kolana, głowa, skroń. Z emocji wszystko drży. Jestem najlepsza w tym. To moje ciało, wszystko to moje znów. Tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Jestem najlepsza w tym, to moje ciało, duch, wszystko to moje znów, tym palcem zgniotę to, co mi zabiera oddech. Spoko. No i oczywiście pytanie, które zadaje się teraz wszystkim muzykom, nie tylko w zasadzie wszystkim znajomym, z którymi spotykamy się. Pytanie o to, jak przeżyliście i jak przeżywacie trudne czasy. W przypadku muzyków to oczywiście szczególne pytanie, bo zawsze zawiera odwołane plany, przesuniętą trasę koncertową i plany na najbliższą przyszłość, które tak naprawdę są tylko planami, bo niekoniecznie się spełnią. No, trudne czasy być może dopiero przed nami, ponieważ zaplanowaliśmy trasę koncertową, która zacznie się w listopadzie. Tu odezwał się producent wykonawczy. Tak. I nie wiemy, co nam los przyniesie, bo bardzo chcielibyśmy zagrać te koncerty. No i co, trzymajcie wszyscy kciuki, żeby i my, i inne zespoły, żebyśmy wszyscy zagrali. I w ogóle zagrali. My wszyscy. Dali sobie radę, żebyśmy my mogli zagrać te koncerty, żebyście wy, publiczności droga, mogli przyjść na te koncerty, więc trzymajmy kciuki. Płonie Nie mogę nie przypomnieć, że jeden z pierwszych pandemicznych koncertów zespołu Micro Music miał miejsce dla listy osobistej właśnie w Porcie Kultury. Była wtedy przepiękna pogoda, przepiękna akustyka, znakomity maestro Adam Toczko i wszyscy byli zachwyceni. Życzymy, żeby podobny zachwyt towarzyszył koncertom tej jesieni. Za chwilę ostatnia piosenka z płyty Kraksa, którą dziś zagramy. My się już żegnamy, dziękując za ostatnie 3 godziny. Ola Baszun, Michał Jakubik i Piotr Mec. A ja chciałbym Państwa zaprosić jeszcze zaraz po 22 na kolejny odcinek Historii Powszechnej Rock'n'Rolla. To będzie rok 1971. Często trochę lekceważony jako rok, w którym niewiele się wydarzyło. Tymczasem niedawno napisano książkę, dostając zresztą od Marka, o tym właśnie roku i to rok szalenie ważny. Daję na to słowo. Bardzo prosimy posłuchać. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 6600 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal urodzinowych promocji. Do 6600 zł rabatu przy zakupie co najmniej 2 produktów.